En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede, David Træs og som altid den vakse Andreas bag knapperne i teknikken. Vi starter samme sted, hvor vi slap sidst med David Træs i fri dressur på det nordamerikanske kontinent. Et eller andet sted. Jeg er ikke helt klar over, om han stadigvæk er i Texas, men jeg ved det ikke. Hvor er du nu, David? Mads, jeg er i Washington D.C., og du ved faktisk, når man flyver fra Texas til Washington D.C., så kan man flyve fra lufthavnen i Houston, der også hedder Bush Airport, til lufthavnen i Washington, der hedder Reagan Airport. Så det, jeg synes, det må være en af dine yndlingsture. Det er en, der kan findes ikke noget, hvis man bare hele livet, i alle livets forhold, kunne rejse mellem Reagan og Bush, så ville alt være meget bedre, end det er. Og du ved godt, det må du vide, at folk her i Washington D.C., der kan man simpelthen afgøre ofte, hvor de står hen politisk, ved om de kalder den her lufthavn, der ligger helt inde i Washington D.C., om de kalder den National Airport, som den plejede at hedde. Lige præcis. Eller kalder den National, så ved man, hvis de kalder den Reagan Airport, så ved man, at de har hjerte på rette sted. Det hedder den ude i Pentagon og sådan nogle steder. Derude, hvor du arbejder rigtige amerikanere. Hvis man står inde hos en eller anden venstreorienteret boghandler og snakker om vind og vejr, at man snakker om, at man skal flyve, så siger du, skal du flyve for National? Lige præcis. Og det er simpelthen så frygteligt, at de gør det der. Men det er jo, sådan er der så meget i USA, fordi sandheden er jo, at i dagtimerne er Washington D.C. et nogenlunde udholdeligt sted, fordi der er mange turister, og der er mange, der kommer udefra til byen. Og det vil sige, at der er sådan en vis balance. Men så når de siver ud igen, de her, der sådan er på besøg i dagtimeren, så kommer Washington D.C. sande natur frem, og så kan man mærke, hvor ekstremt venstreorienteret byen den i virkeligheden er. Og det er jo meget sjovt, at den er sådan. Det er jo trist, at man har Lincoln siddende der, og Jefferson Memorial og alt muligt, og så alligevel er der over, at det her sket for byen. Vi ligger jo her i Washington D.C. I sådan en situation, at tager man kun Washington D.C. og tager præsidentvalg og alle andre tænkelige valg, så ligger man der på 85-90%, der stemmer på demokraterne. Men det man jo så skal vide, hvis man sådan er i Washington D.C. på besøg, så skal man huske på, at Washington D.C. kommune, ikke stat, men område, er forholdsvis lille, og så er det omgivet af andre byer, for eksempel Alexandria i hvad hedder det, Virginia, eller Arlington i Virginia, og derude, der skifter alting karakter. Det er jo derude, du siger, Mads, der bor mange af de mennesker, der så tager ind til Washington D.C. og arbejder. Lige præcis hver dag, og det lærer man hurtigt, at man skal træde varsomt, når man er i Washington D.C. Jeg vil hurtigt opsøge de gode steder at bo. Det er også det, at man laver alt. Altså, det er, når man rejser fra Reagan Airport og til Bush Airport, så rejser man også mellem to meget forskellige USA. Ja. Det er bare for at sige det, som det er. Og det ene USA, det er jo sådan frihedens USA i Texas, og så har man Washington D.C., som man heldigvis har været så begavet, at man har givet dem, der bor der, begrænset stemmeret i den føderale forsamling. Må jeg fortælle en vittighed, som jeg så straks tager afstand fra, men nu fortæller jeg den alligevel, fordi den fik jeg fortalt af min sidemand i flyet på vej fra Texas op til Washington D.C. Den er på alle måder upassende. Nu fortæller jeg, at jeg bare er den, der refererer vittigheden, ikke? Manden sidder ved siden af mig, han har en stor cowboyhat på, og så siger han på et tidspunkt, fordi jeg fløj i søndags, det var Father's Day i USA, fars dag, og så siger han til mig, må jeg lige fortælle dig en vittighed, det er ikke sikkert, den er helt passende, og jeg siger, fint, det må du gerne. Og så siger han, det er jo Father's Day i dag, og så siger han, I got a new tie, som gave fra hans fra nogen, ikke? Og så siger jeg, det var da fint, hvad er vittigheden, siger han så. Og så tager han så sit mobiltelefon frem og viser et foto af ham selv, og her har vi nok at gøre med en mand på 60-70 år, der så står sammen med en tydeligvis meget, meget, meget ung thai-pige. Forstår du vittigheden? I got a new thai. Jeg forstår den udmærket. Og så sad han, og så tænkte jeg, hvorfor fortæller han mig den vittighed? Og så går det op for mig, da jeg er gået ud af flyet, at jeg sidder også med, ikke med en cowboyhat, men dog med en stor kasket, hvor der står Texas og Lone Star hen over hele fronten. Så han tænkte sig tryg. Han tænkte sig tryg, ikke? Altså, sådan er det også i Vestjylland. Der er ting, du kan sige i Vestjylland, som du ikke kan sige i København. Du kan simpelthen godt sige, at der findes noget, der hedder mænd og kvinder i Vestjylland. Hvis du siger, at alle vil mange til rigtig skævt til dig, tilfældigvis. Det kan man ikke sige i København. Så bliver man opfattet som en reaktionær freak, der sikkert sidder og savner Adolf Hitler. Ja, det er sjovt, hvordan det kan skifte. Jeg vil sige en ting mere, som også er kæmpe forskelligt fra at være i Texas. Men i virkeligheden, som lytterne vil huske, var jeg også i USA for et par måneder siden i flere stater ude vestpå. Der var ikke nogen, stort set nogen overhovedet, der gik med hvad hedder det, mundbind, som vi kalder det i Danmark. Her i Washington D.C., det er ikke alle, det er slet ikke alle, det er måske 1 ud af 20, men alle er venstreorienterede går med mundbind. Men det er alligevel mange, men så skulle jeg ind i sådan en ikonisk boghandel, som du også kender, Mads, her i byen, der hedder Politics and Prose, og stor boghandel. Og der meget venstreorienteret sted. Meget venstreorienteret sted, kæmpe boghandel. Der stod der simpelthen en vagt og sagde, at vi skulle have mundbind på, når man gik derind, selvom der er jo ingen regler. Altså, der er ingen regler i Washington D.C., der siger, man skal. Nej, du skal ikke. Nej. Andet end i den åndsvære butik. Ja, det er altså, det er sådan et politisk signal, som er gakket, og som siger noget om, hvordan amerikanerne, både på venstre og højre side, har det med at gøre ting, der ikke bør blive problematiske. Meget problematiske. Det er det, der er sjovt ved mange politiske spørgsmål, ikke? Det er, at når man kommer fra sådan en konsensuskultur, som vi har i Danmark, ja. Så tit, når jeg sidder og hører nogen, jeg er meget uenig med, i eksempelvis Femmertid, så tænker jeg altid, jeg kan næsten regne ud, hvor vi finder den fælles grund, sådan på forhånd. Og rigtig tit ender vi så også med et kompromis, hvor jeg sådan fornemmer, at vi lander sådan, at begge har, jeg kan regne ud, hvad de to sider giver nogle gange. Og i USA, der er det altid anderledes, at man starter altid forholdsvis tæt på hinanden, men alligevel uenige om nogle grundlæggende ting, og så ender man altid virkelig, virkelig langt fra hinanden, altså meget længere fra hinanden, end man var fra begyndelsen. Og hvis man var på den ene eller den anden fløj fra start, så befinder man sig altid til sidst i en eller anden båd sammen med en masse galninge, der mener noget, der er fuldstændig overblown. Og det gælder begge fløje, at de tager så meget anstød af hinanden, som poler, der bliver frastødt magnetisk af hinanden, at de springer ud i de ørne, hvor man tænker, hvordan i alverden endte vi her? Ja, var det ikke meget mere fornuftigt at finde det der fælles grund? Præcis, hvordan endte vi der, hvordan forlod vi fuldstændig tanken om sund fornuft i en eller anden sag, hvor vi bør kunne mødes? Og her handler det selvfølgelig det nummer, vi startede med at spille, det er skrevet af bandet, hedder Antimatter, men det er en, der hedder Mick Moss, som er Antimatter. Det hedder The Third Arm, og det handler om, at han i livet igennem altid har haft en tredje arm, der uanset hvad den gjorde, hvad han gjorde, så var der, har han en tredje arm, siger han, der altid rækker ud efter vanvidet og stofferne og misbruget og alt det, der får mit liv til at gå, gå grassat. Mm. Og jeg skal altid holde øje med den der tredje arm, for selv når jeg mest tror, jeg har styr på alting, og jeg har kontrol over begge mine arme, så ved jeg, at den der tredje arm, den griber ud efter det, der ikke skal gribes ud efter i det her liv. Klasker piger bag i og tager heroinen ned fra hylden, eller hvad man nu kan finde på. Og sådan er det. Sådan er USA lidt. Deres third arm skal de se af og få styr på. Ja, det skal de. Og hvad hedder det? Det kan man jo så håbe på, at de hører, men være lidt mere bekymret over, om de rent faktisk lytter til. Fordi det er som om, at hele tiden så går det bare den anden vej, i stedet for den... De får bare en fourth and a fifth arm. Ja, det virker sådan for tiden. Mads, vi så jo, efter vi lavede sidste udsendelse i kampagnesporet, der oplevede vi jo, at præsident Biden, han var hjemme i Delaware, hvor han bor. Han var ude på en cykeltur, nøjeorkestreret cykeltur. Han kommer cyklen på sådan en mountainbike-agtig cykel, han har, og så skal han sådan lige stoppe, da han sådan ser nogle vælgere, der står der, nogle unge børn og sådan noget, og så holder han stille, og mens han holder stille på cyklen, sætter sine ben ned på hver sin side, så vælter han lige så stille om på den ene side, altså som en gammel fordi mand, han har cykelsko sagt. På med klemmer. Ja, ja. Ja, han har sagt som en gammel mand. Ja. Jeg opfatter mig som en midaldrende mand. Ja. Da jeg var en yngre mand, der havde jeg også en racercykel, ja, med sådan nogle åndssvage klemmer på, som jeg skulle sidde i. Og hver gang jeg kørte rundt inde i København, ja, ikke hver gang, men ofte når jeg kørte rundt inde i København, der, altså jeg har været ved at falde i kanalen på grund af de åndssvage cykelsko. Ja. Fordi man glemmer, at man ikke lige kan få sin fod let ud til at støde fra med. Og det er meget nemt at falde af. Og til sidst så måtte jeg simpelthen, så solgte jeg i vrede min cykel og cykelsko. Fordi det ville ende med, at jeg var faldet ud under en bus eller ned i Københavns Kanal. Jeg ved ikke, hvad der ville være værst for mig. Men ingen af de to altså scenarier, synes jeg, så interessante ud. Så jeg valgte simpelthen at sælge. Så du lod være. Men det er noget, der kan ske for alderen værd. Yes, og som vi så tit men når det sker for Joe Biden, så er det selvfølgelig et tegn på, hvor... At manden er fuldstændig dement. Ja, det er et tegn på det, så bliver det selvfølgelig også opfattet. Og han, du skal dog sige, at han springer op og begynder at tale med de her børn, der står ved siden af sig. Og han springer han, faktisk meget han ved godt, op, hvordan det virker, ikke? Jo, det gælder om at komme op i en fart, ikke? Og han rejser sig op og laver sådan noget riverdance for ligesom at vise. Han er også begyndt, hvis du lægger mærke til det, at løbe. Ja. Hver gang han ved, at der er tv-kamera på, ja, så løber han på en meget gammel mandsagtig måde. Det er rigtigt. Det er så løber han rundt. Det gør han. Fordi han vil så gerne sende et signal om, at I tror, jeg er gammel, men jeg er Usain Bolt. Ja. Bare i en hvid mand. Ja, og så er han jo også kun lige omkring 80, så vi skal jo høre, så gammel er han jo heller ikke, skal vi huske på at sige. Men det er klart at folk kiggede på det der endnu en gang og tænkte, åh, det så sgu ikke så godt ud. En af dem, der så på det, Mads, det var selvfølgelig ekspræsident Trump, og han kunne selvfølgelig ikke falde fra fristelsen til at tale om det, da han holdt et rally her. Lad os lige høre ham tale her. It's a disgrace what they're doing to our country. But we can erase the calamities of the Biden years. All it takes is a House, a Senate, and a President who will put America first. One of the greatest travesties of all is to see a person in the White House who, even after years of political experience, has absolutely no clue how to be the President of the United States. And I hope he has recovered, because as you know, he fell off his bicycle today. No, I'm serious. I hope he's okay. Fell off a bicycle. I make this pledge to you today. I will never, ever ride a bicycle. Det her, det er jo ekspræsident Trump, når han er, synes jeg, er jo virkelig god, for det er jo underholdende, det han siger, han bringer. Han går det fra et politisk emne om, hvor forfærdelig præsidenten er, hvor meget der skal til, hvor lidt der egentlig skal til, nemlig han bare skal tilbage i Det Hvide Hus, så alting kan blive ændret, og så kommer lige svineren mod Biden, men på en underholdende måde, der slutter af med hans løfte om, og det kunne ingen jo heller ikke se for sig, at han nogensinde vil sætte sig op på en cykel. Altså det, jeg kan heller ikke forestille mig Trump på en cykel. Jeg tror, det vil være, det vil på drastisk vis ændre hans image fuldstændig. Og han har jo selv sagt, jeg kan gå ned ad Fifth Avenue og skyde en mand, uden at det vil få nogle politiske konsekvenser for mig. Og det tror jeg faktisk er rigtigt. Og det er jo fordi, at dem, der stemmer på ham, de har ikke noget imod sådan et selvtægt. Hvis nu man har fortjent at blive skudt, så gør man selvfølgelig sådan noget. Men en ting tror jeg, de vil være svært ved at acceptere. Og det er, hvis Donald Trump begynder at cykle. Det at cykle i USA er jo også noget, der i forvejen er det der parte, der er amerikanerne cykler ikke ret meget. Nej. Det er jo ikke noget, man sådan gør i USA. Og, det er, og når man kommer til USA og bor der som dansker, så noget af det første, man gør, det er, at man ligesom ruller. Altså, man finder ud af, hvor kan man cykle hen her, ja. Og man investerer i en cykel, eller man får endda sin egen cykel med derover, fordi det er sådan, vi nogle gange kommer rundt. Og så finder man ud af lektie nummer et, når man er i USA, at det er livsfarligt at cykle. Ja, det er det. Fordi amerikanerne er ikke vant til, at andre cykler. De opfatter dem som sådan nogle health freaks, der skal have noget motion hele tiden, og ikke som transportmiddel, og de er slet ikke vant til at håndtere cyklister. Så man er, hvis man cykler i USA, skal man virkelig vide, hvad man gør, for man er i livsfare halvdelen af tiden. Man er i livsfare, det er man jo også, så sent som i går her i Washington D.C., der kører jeg rundt i en bil i det, der hedder Bethesda, lige uden for Washington D.C., og pludselig, så er der simpelthen en, det er godt nok sådan et kvarter med nogle restauranter sådan forskellige steder, men ikke desto mindre, der kører en ung kvinde på en cykel, og hun er lige midt på vejen. Altså midt på vejen cykler hun med sin cykel. Ja, og det er så det andet. Og så tager hun lige i USA, ved heller ikke, hvordan man skal cykle. Nej, fordi så kommer vi til et venstre, sådan et kryds, og der laver hun så et venstre sving, hvor hun simpelthen bare, altså ligesom en bil, men en bil vil dog stoppe og vente på at se, om der kommer modgående bilister, ikke sandt? Men hun tager simpelthen bare et skarpt venstre sving ud foran en bil, og så siger du ikke mig, der kører bil, men en amerikansk ven, der siger, se det her, det er det, jeg er op imod. Hvis jeg nu havde ramt hende her, så var jeg jo kommet i fængsel. Det er jo rigtigt nok med stor sandsynlighed, fordi cyklisten også her har nogle fordele, hvis det kommer til en politisag, til en retssag. Men her har vi så alt det her med cykling. Der har vi så Joe Biden, og vi skal også lige sige, Mads, det antyder du vel også lidt, at cykle er noget, som enten gamle mennesker gør, når de er gået på pension for at få noget motion, trods alt, eller også er det noget, sådan sagt lidt hårdt, som venstreorienterede gør i de store byer. Lige præcis. Og det er problemet i en nødskal. Og derfor, jeg har faktisk planlagt, at min valgkamp, der skal jeg cykle rundt i Vestjylland hele tiden. Ja. Fordi, ja, det er bare en idé, jeg har fået. Ja. At der skal være meget cykleri involveret i min næste valgkamp. Ja. Som jeg sidder og planlægger nu. Det kan være, vi skal vende. Det kan være, vi skal vende. Det ved lejlighed, hvor klogt det er, men vi kan i hvert fald. Det kommer meget an på, hvornår valget kommer, årstidsmæssigt, vil jeg så lige hilse at sige, fordi hvis der er noget, det kan, altså der er jo vidunderligt nu, ja. Der er jo høj himmel, og man forstår jo, hvorfor folk betaler mange penge for at være bare lidt tid af deres liv, der hvor jeg bor fast, altså det er jo virkelig vidunderligt sted, et smukt sted i Danmark, men når så vestenvinden og efteråret kommer, og hvis der også kommer et valg der, så altså så går lidt af romancen af det så der. Så er det nogle lange cykelture. Så vil man meget gerne ind i nogle af de meget store maskiner eller biler, vi også har mange af. Nå, men han falder. Joe Biden falder på sin cykel. Benzinpriserne bliver ved med at stige. Jeg så visse steder, hvor de røget over $6 per galler nu. Inflationen stiger, og Trump han står der og hygger sig. Ved siden af det spor, der har vi jo så, som vi også talte om forleden dag, jo en kæmpe sag, der kører rundt inde i kongressen, hvor 6. januar høringerne er i fuld gang. Dem talte vi om sidste gang. Vi talte også om, hvor svært det er at få flyttet en eneste senator eller en eneste kongresmedlems holdning til det her. Men der er jo et andet spor, som mange taler om, både blandt vores lyttere, som stiller os spørgsmål, men også herovre i USA, og blandt alle folk, der interesserer sig for det her. Hvorfor kan der ikke bare blive anlagt en almindelig retssag mod præsident Trump? Altså, vi har det politiske spor, der kan ende i alt muligt påtale og alverdens ting og sager, det er det, der gør derinde i kongressen. Men der er jo også den mulighed, at USA's justitsminister Merrick Garland, han simpelthen af egen altså drift anlægger en civil retssag mod præsidenten. Hvorfor gør han ikke det? Hvorfor har han ikke gjort det endnu? Det spørger især mange demokrater. Hvorfor i alverden gør han ikke noget? Og det kan der være mange svar på. Et af de mest oplagte er jo, at man har jo den regel, at når man skal lægge sager an mod politikere, så skal det være på en sådan facon, at de sager skal vedtages af flertal, for ellers så kan man og være, altså høringer, som vi kender impeachment-høringer i Danmark, at man laver en rigsret i sådan nogle sager, og ellers så er man omfattet af immunitet, så man ikke kan bruge søgsmål som et politisk våben. Og måske er det, at man holder igen med at anlægge en sag mod Trump, jo et godt eksempel på, at det er ret godt, man har nogle regler for, hvordan man må anvende. Men man kan så sige, når man ikke længere er aktiv som politiker, og bare har en, skal vi sige, et eller andet, en eller anden twist, der gør, at man tænker, det her, det er simpelthen for meget, så som at du har forsøgt at lave et kup mod dit eget land, at man mistænker ham for det. Ja. Det kan man jo diskutere, om kan man så ikke få lov til at lave et søgsmål på det? Og de har jo lavet, demokraterne og andre, et hav af søgsmål mod Trump. Altså, der er jo virkelig, virkelig mange. Altså, manden er lokale ude i delstater, ja. Ja, overalt. Der er bare rigtig mange søgsmål. Mm. Nogle af dem mere eller mindre berettiget, andre tænker man, måske en lille smule politisk motiveret. Så det kan man godt. Vi har så det problem, at Trump er jo ikke bare en ekspolitiker, vi har en twist imod. Vi ved også, at Trump godt kunne blive USA's næste præsident. Mm-hmm. Og hvordan skal man så opfatte det her med at anvende søgsmål som et politisk et politisk værktøj? Og det ville jo være meget ufint, at underdreje en mand økonomisk og politisk med et søgsmål, som jo alt andet lige vil have en politisk funktion, når vi ved, at Trump går med seriøse overvejelser om at stille op igen. Så det, man skal nok gøre det, man gør nu, hvis man skal gøre det rigtigt. Og det vi kan se, det er... Og det der med at gøre ting rigtigt, vi talte jo om de her både, der sejlede så langt fra hinanden, at de overhovedet kan, at det, hvis man ikke kan få folk dømt via det system, der findes til det, jamen, så er der altid nogen, der er parat til at gøre det, på en måde, man siger, kan vi så ikke bare skyde ham? Ja. Altså, fordi det er der, polerne er i amerikansk politik. Og så har vi, så så jeg en lang artikel på Politico om det her, hvor man siger, at de to sådan mest sandsynlige, jeg kom lige tilbage på, hvad processen skulle være, men de sådan to sandsynlige steder, hvor man kunne sige, her er der noget, hvor man kunne føre en civil retssag mod ekspræsidenten. Det er sådan de to nøglepunkter, de sådan ville fokusere ind på. Det er den ene, at han forsøgte at hindre stemmeoptællingen den 6. januar, altså simpelthen gribe ind i optællingsprocessen derinde. Det kan være en kriminel handling. Den anden, det er selvfølgelig overordnet set, at han forsøgte at begå et kup, simpelthen ved ikke at anerkende valgresultatet. Hvis de her to ting, det er de rigtige, så sidder Garland der, justitsministeren, sådan med tre ting, han skal overveje, står der i den her artikel. Det første, det er, at fordi Garland jo er udpeget af Biden, der har sagt, at Trump er en trussel mod demokratiet, så er han ikke habil til at føre den her sag. Så skal der udpeges en særlig anklager til at gøre det. Det er sådan punkt nummer et. Det skal være en særlig anklager, der gør det. Altså en særlig underviser. Det næste, det er, at Garland, han skal også overveje selvfølgelig det, som enhver anklager skal. Nemlig, tror jeg på, at den her sag, den kan ende med at blive vundet, hvis vi fører den til retssager. Så er det den tredje, det er det, som du er inde på, tror jeg også, Mads. Det er det her egentlig i nationens overordnede interesse at lave den her sag? Det kunne det jo være, fordi man sagde, hov, en ekspræsident eller en dengang siddende præsident kan jo ikke sidde og være hvad hedder det nu, i gang med et kup, uden at det skal have en konsekvens. Det andet er, vil det her ikke, altså det andet hensyn er, vil det her i virkeligheden ikke bare skubbe Amerika endnu mere fra hinanden, hvis vi går i gang med den her sag? Så det siger de, det er sådan de tre ting, som han skal sidde og kigge på, og så påpeger de en ting mere. Garland var faktisk en af dem, der kom igennem senatshøringerne, da han blev udpeget med det største antal ja-stemmer til ham. Så han er sådan en, der som udgangspunkt bliver betragtet som en, der faktisk forsøger og kan samle fløjene lidt. Hvis han skal ud sådan en sag, så er det jo også færdigt for ham. Man kan i hvert fald sige, hvis det bliver endnu et tillæg til amerikansk politik, at man sagsøger hinanden på kryds og tværs, uden at, altså, der, det om Trump var ved at lave et kup eller ej, det er jo... Altså, det er jo ikke, det er jo også noget, der siger noget om, hvor du er henne politisk. om man mener, at Trump lavede et kup, eller om det i virkeligheden ville føre til et kup. Det der var, man kan synes, at det var nok så galt, det der skete den 6. januar, men var det i virkeligheden orkestreret kup, eller hvad skal der til, før noget er orkestreret kup, og så videre. Alle de her spørgsmål, det er jo noget, som de høringer, man laver nu, skal klarlægge. Og hvis de høringer ikke kan klarlægge det på en sådan måde, at der bliver rejst en sag, jamen så må man også sige, at så kan man ikke bruge det system til at afklare, om præsidenten har været kupmager. Hvad nu, hvis man så er så overbevist om, at det har han været? Jamen, så vil jeg jo sige, jamen, så burde man jo have lov til at rejse en sag. Men hvad nu, hvis man er så overbevist om, at det har han været, altså kupmager, fordi man også er fuldstændig farvet af sin egen ideologi, skal man så også have lov til at rejse en sag? Fordi så tror jeg, at vi kunne lave rigtig mange sager hele tiden mod alle mulige politikere. Så kunne vi føre retssag mod Anders Fogh i al uendelighed og så videre. Altså der er virkelig meget, man kunne gøre, hvis ved dem, man synes har gjort noget. Eller nu kommer der en Mink-kommission i Danmark, der siger noget her lige om lidt. Og på baggrund af det, der er der, så vil vi så tage stilling til, om hvad der skal ske videre i forbindelse med alt det, der skete omkring nedlukningen af minkerhvervet i Danmark. Men hvad nu, hvis nogen allerede nu bare har besluttet sig for, at hvis ikke vi får plukket statsministeren fuldstændig ned på den her minkkommission, så skal vi sagsøge hende ind i helvede, også når hun træder ud af sin immunitet bagefter. Vil det være sundt for politik i Danmark, hvis det sådan var den måde, man sådan behandlede hinanden, selvom man har haft en høringsproces? Det tror jeg ikke, og de samme overvejelser skal man selvfølgelig også gøre sig i USA. Og det, vi har en fornemmelse af ved at læse de amerikanske medier, høre amerikansk tv og radio og sådan noget, det er, at Merrick Garland, justitsministeren, han er meget påpasselig med at gå rettens vej her af meget præcis de årsager, som du lige nævner. Han er bange for, at det vil være et nyt lavpunkt, og det vil skabe en præcedens, som ingen har interesse i. Det bliver han omvendt kritiseret skarpt for, selvfølgelig, af de mest venstreorienterede demokrater, der siger, at vi burde ham inde, altså til Trump som hurtigt som overhovedet muligt. Men og derfor er der en utilfredshed på den demokratiske venstrefløj med Garland, fordi han virker som, synes de, en, der tager alt for mange hensyn til folk, der har magt. Selv tænker han, kan vi forstå på de artikler, der er om hans tanker, om folk, der kender ham. Selv er han mere sådan en, der tænker, ja, men det kan godt være, at vi kan vinde en hurtig sejr her, men konsekvenserne vil være så voldsomme, at det skal vi være meget påpasselige med. Det virker som om, at det er Garlands synspunkt. Men Mads, det her er jo ikke den sag, som interesserer flest amerikanere i den her uge. Det talte vi også om, da vi havde vores sidste program. Det er ikke noget, der sådan fylder alles interesse hele tiden. Det gør derimod en kampagnevideo med en senator, et senatskandidat i Missouri, der hedder Eric Greitens. Det fylder noget. Det diskuterer alle. Det er det, der trender mest på de sociale medier. Det er det, som kører løs. Og Eric Greitens, Mads, han er ingen her hvem som helst. Han er tidligere guvernør i Missouri. Det var han dog kun i sådan cirka halvandet år fra 2017 til 2018, fordi så måtte han træde tilbage, fordi han var anklaget for sexovergreb og for, ikke at have orden i sagerne i forhold til hans kampagnemidler og alt det der. Men han er alligevel en, man ikke kunne undgå at lægge mærke til. Han er jo tidligere Navy SEAL, ikke? Jo. Og det betyder jo, at og det han det siger han inden for de første 2-3 sekunder, man nogensinde har, at man har kontaktet ham, så får man det at vide. Så det betyder selvfølgelig meget for ham, at det var sådan. Og de andre ting taler han lidt mindre om. Han har besluttet sig for, at gøre et comeback ved ikke at ligesom søge the middle ground. Det kan man godt sige. Er det ikke den mest fair måde at sige? Jo. Hvor andre fører valgkamp imod det andet parti, så fører Greitens valgkamp mod sit eget parti. Ja. Ikke det jo alligevel er, skal vi sige, ja, det er jo sådan lidt, der er sådan lidt maves kulturkamp over det, ikke? Altså, at man ligesom siger, at vi bliver simpelthen nødt til at rydde op i egne rækker, og det er Greitens parat til. Og skal han også, lad os lige høre, hvordan hvor parat han er til det. Eric Greitens Navy SEAL, and today we're going rhino hunting. The rhino feeds on corruption and is marked by the stripes of cowardice. Join the MAGA crew. Get a rhino hunting permit. There's no bagging limit, no tagging limit, and it doesn't expire until we save our country. Ja, den her video, som kan være svær at finde på de sociale medier nu, fordi Facebook har forbudt den, Twitter har lagt en såkaldt warning sign på, så man ikke kan dele den, fordi de synes, at den her den ligger op til voldelige handlinger, og nu kan man jo godt fornemme på lyden, men altså har man billedsporet for os, så ser vi altså en gruppe Navy SEALs anført af Greitens selv her, bryde ind i voldsomt ind i et hus, svært bevæbnet, og så er de så på rhino hunt, og det betyder jo ikke, at de er på næsehornjagt. Nej, det er ikke det. Det er ikke dem, de er ude efter. De er ude efter Republicans in name only, ja. Det siger jo lidt om alt det, vi har talt om i dag. Ja. Altså, der er en third arm, der virkelig har fået godt fat der. Og Mads, oppe i Missouri, der har de altså et primærvalg, det er derfor, han er imod de andre republikanere. De skal have primærvalg hos republikanerne den 2. august. Og Greitens her, han, hvis man nu tænker, at han har ikke en chance, siden han agerer så voldsomt her, og hans ekskone har sagt, at han har været voldelig over for både hende og deres børn. Altså, der er mange ting, der taler imod ham. Ikke desto mindre, Mads, så fører han. I de fleste meningsmålinger, der fører han til at blive republikanernes senatskandidat. Og der kan man sige, det er jo lidt, og man kan, jeg tror, de fleste har luret nu, at Greitens synes, at Trump gjorde det rigtig fint som præsident. Ja. At det er der, vi er. Og jeg tror egentlig også, det er rigtigt, at hvis du ligesom har lidt i bagagen, og skal gøre comeback i amerikansk politik, efter at have været nede, så tror jeg, det er klogt at gøre det, Greitens gør, og sige, så bliver jeg nogen af Make America Great Again. Jeg er det garanti. Så det er sådan en mega garanti, vi kører med her. Og det er jo, altså ultramega, kunne man kalde det, eller gigamega, eller ultramega, gigamega, et eller andet kan vi kalde det, som ligesom understreger, at der er Trump, og så er der sådan nogen, der nærmest er mere Trumpsk end Trump selv. Og det er så Eric Greitens. Og Eric Greitens, Mads, han kæmper for at få the Trump endorsement. Det har han ikke fået endnu, men hans kampagnechef, det er Kimberly Guilfoyle, som jo altså er Trump Juniors forlovede. Det var hende, vi måske kan huske fra hendes råbende tale fra det republikanske konvent op til valget sidste gang. Om jeg så må sige, en karismatisk type, kan vi godt kalde hende. Ikke? Hun er altså kampagneformand for ham, men Trump har endnu ikke sagt, at han endorser ham. Og der er jo nogen, der siger, at det skyldes, at hvis man ryster det her Greitens træ endnu mere, så falder der flere dumme ting ud af det, hvis man gør det, og derfor holder Trump lidt igen med at omfavne ham. Vi havde jo den unge mand, som han, Madison Cawthorn, han fik endorset, og så viste sig, at Madison Cawthorn, det var nok dumt, at man endorsede ham. Der var simpelthen for mange lige i lasten i hans ellers korte liv. Og det, at man er i den situation, at man i Trump-lejren trods alt er lidt følsom overfor, hvem er det, vi endorser? Hvem er det, vi giver vores opbakning? Fordi hvor mange kugleskøre kandidater kan vi gå ud og støtte? Og det, jeg tror, det er en af grundene til, at man holder lidt igen med at støtte Greitens. Og så måske også, hvis man ser på det felt, der er primærvalget i Missouri, så er der måske andre, som også kunne være interessante for Donald Trump at støtte. Så er det også interessant, Mads, at Missouri, sådan historisk set, hvis vi kigger på Missouri, så er det sådan en, ja, så er det sådan en delstat, hvor der kommer ikke meget spektakulært ud af Missouri. Det plejer at være sådan pænt og ordentligt, pæne mennesker, både på den ene og den anden fløj. Men det er også tankevækkende, at selv de stater, hvor vi siger normalt, det her går det stille og roligt, der er ingen steder, det går stille og roligt længere i amerikansk politik. Nej, altså nu, Missouri er, det er en lidt underlig stat, fordi den har jo, det er jo, den har sikkert været en svingstat, og dele af Missouri har været sådan, altså fuldstændig gennemsnitsamerika. Dengang der var noget, der hed gennemsnitsamerika, ja. Så var det sådan, den var average på alle mulige måder, men det er den ikke længere, og tingene er ikke sådan velafbalanceret i Missouri politics længere. Og det her, det er sådan et udtryk for det. Nu bliver du hentet, David. Nu kom politiet igen. Det sker tit, når jeg er det sted. Det er Rick Ridens, der kører rundt og leder efter. ja, det er meget voldsomt nu, ikke? Nu kan jeg godt høre, nu går det snart galt, ikke? Vi skal lige skifte her til sidst, Mads, til et tema, som sådan er lidt amerikaner. Det er fordi, jeg lige vil spille et lille bitte klip, hvor vi ser, vi tager bare lige, Andreas, bare lige 10 sekunder af det, fordi lyden er dårlig, men det der sker, det er, at den kendte skuespiller Ben Stiller, han besøger Zelensky i hans, et sted i Kiev. Prøv lige at spille et lille klip af det her. We know you very well. It's a great honor for me, and nice to see you. It's really wonderful. You're my hero. You're amazing. No, yes. No. As you quit a great acting career for this. Not so great. det er altså Ben Stiller, der ankommer her til Zelensky. Han siger, du er min helt, og Zelensky kan tydeligvis også godt lide at møde Ben Stiller. Men det jeg egentlig vil tale lidt om, det er, at det er en lang, lang, lang tradition, at amerikanske sådan kulturpersonligheder, det vil typisk sige sangere eller skuespillere, de sådan møder op i felten. Nu er der jo godt nok ikke amerikanske soldater, der officielt kæmper i Ukraine. John Penn har været der. John Penn har været der, men altså, det er jo en lang tradition, som vi kender fra 1. verdenskrig, 2. verdenskrig og helt frem til nu, ikke, at amerikanske sådan kulturpersonligheder, de er en del af diskussionen omkring krig, som jo er meget anderledes end for eksempel i Danmark. Ja, fuldstændig. Altså selv den amerikanske fredsfløj, tror jeg, er parat til at sende våben til Ukraine. Ja. Det er den danske, ikke? Nej, men nu tænker jeg mere på det der med, at du i al almindelighed ofte har, altså er det en skuespiller eller en sanger? Sådan, ja, vi vil ikke sende buber ned til Zelensky. Nej, eller Johnny Madsen. Det vil vi alligevel ikke udsætte ukrainerne for. Nej, men her er det normalt, ikke? Vi kender Bob. Men i Hollywoods selvforståelse, ja. Jeg tror også, det er noget at gøre med, at Hollywood er større, ikke? Jo. Der kan man ikke sådan ligesom, man kan ikke se sig selv udefra længere. Og alle, man nogensinde møder, synes man er universets et eller andet bedste. Ja. Så man kan ikke sådan, man har ikke den der refleksion. Hvorimod, der er det den opfattelse, tror jeg trods alt ikke, man har. Fordi man har haft en birolle i en dansk film eller et eller andet. Nej. Altså jeg tror ikke, man sidder og tænker, jeg tager lige til Sudan og ordner hungerkatastrofen dernede osv. Det har vi ikke så meget af. Men amerikanske celebrities, de bliver jo tilbedt som guder, ja, og halvguder, og opfører sig derfor også som halvguder. Og rejser rundt i verden og belærer andre om alt muligt, mens de ligesom lever deres fuldstændig forkvaklede liv, og selvfølgelig tager de også til Ukraine for ligesom at komme med deres guldkorn der, for det er jo klart, at en mand som Ben Stiller, der har lavet måske 1-2 film med en lille bit smule omtanke i, og ellers ikke rigtigt, at det er jo lige det, de har brug for nede på de kanter, og når Putin ser det, så tror jeg da nok, han lige slår en streg i sandet omkring sig selv og siger, okay, det her, det er, der fik jeg en ordentlig huskekage der, nu skal jeg lige, det er måske mig, der tager fejl her, og så videre, så du er ikke vild lad med se, hvad, jeg er ikke vild med det. Vi skal lige for god ordens skyld sige, hvorfor møder Zelensky ham så? Det gør han jo her, fordi hvad skal man sige, undskyldning for Ben Stiller er, at han udover at være skuespiller, også er en slags FN-ambassadør, altså ikke et fuldtids sådan et hædersværv. Men det er han selvfølgelig blevet, fordi han er Ben Stiller, der er rig og mange penge. Men det er sådan undskyldningen om jeg så må sige. Men jeg vil bare lige sige, inden vi går til den sag, synes du simpelthen ikke, at Ben Stiller er en god skuespiller? Han har jo lavet en film, hvad hed den? Det er sådan noget, producer Andreas ved, hed den Rum Punch? Eller hvad hed den? Punk? Punch Drunk? Ja, den kan vi lige tænke over, mens jeg så vil sige en, som jeg virkelig synes var god. Mads, han er jo med i Meet the Parents. Punch Drunk Love, var det det? Kender du ikke den, Mads? Meet the Fuckers. Meet the Parents. Jo, den var... Og The Little Fuckers. den var... Altså, det var virkelig en dårlig film. Den var jeg grinet meget af, det vil jeg sige. Men han har lavet en film, hvor jeg tænkte, det her var en god film. Nu kan vi ikke høre producer Andreas, men han sidder og googler på livet. Jeg har set en film med ham, hvor jeg tænkte, der er stadigvæk håb for menneskeheden. Ja, måske. Dodgeball. Altså vi går det ene. Jeg ser ikke så mange film. Nej. Det er måske ikke ret at spørge. Jeg synes stadigvæk, Sergio Leone lavede nogle westerns på et tidspunkt. De er rigtig gode. Hvorfor se andet end det? Og det er ligesom mit univers. Men dem, jeg har været slet i biografen til Harry Potter og måtte gå halvvejs og sige, jeg er ked af det. Jeg har fået eksplosiv diarré. Jeg bliver nødt til at tage hjem nu, og så forladt biografen igen. Jeg er ikke nem på det der punkt. Nej. Og det, jeg synes ikke, der er så mange nye ting, der rigtig siger mig noget. Det har vi lagt mærke til gennem årene, at du ville helst leve i 70'erne. Punch Drunk Love, der er ikke opfundet noget siden 1971-72, som har været værd at bevare, synes jeg. Det var lige der, hvor Nixon måtte træde tilbage i vandet lige efter det. Ja. Lad os slutte der. Det er jo der, det begynder at gå ned ad bakke. Lad os slutte på den note og sige, at Mads Fuglede, David Trads og producer Andreas er tilbage igen om cirka en uge med mere nyt fra verdens mægtigste land, der har sine problemer at slås med. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.